همین تشوشات هم است که یک تعداد زود او را با روسی نمیدهد، میگذاره شد عمرش زیاد میشد. به اساس این تشوشات میبینیم که باز میگه که والا جن گرفتش، حالا که جن نیست، تکلیفات عصبی است که قبلا باید تداوی میشد. به هر صورت الله جل جلاله این سوره را نازل میکنه. امام بخاری و مسلم و ترمذی از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این مبارک با یک روایتش ما را هم گفتم که به طایف میرفت. وقتی که از طایف برگردید در راه یقینا کنها معامله بسیار ناروا و زشتی را با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کردند. وقتی که این معامله از اونها که کردند، خداوند متعال سر حضرت پیغمبر علیه السلام گروهی از جن را تیر کرد. اینها قرآنشون و ایمان آورد. بعد تسلی برای پیغمبر خدا میده که پرسانش نکن، اگر هیچ کسی پیدا نمیشه که در دنیا به دین تو پاور پیدا بکند، الله یک مخلوق دیگر را پیدا میکنه که دین نمیپذیرد. اگر اهل طایف نپذیرفت، نپذیرفت، اینا خو میپذیرد. و همچنان پیامبر خدا علیه السلام با طایفه از رفقا و صحابش به طرف بازار عکاظ به او طرف حرکت میکرد که شیاطین هم به خاطر استراق سما با آسمان رفته بود، مورد اصابت آتش قرار گرفتن. بعد پایین شدن، به رهبر بزرگش گفت که ما را فعلا با آسمان کسی نمیمانم. بعد او برش گفت که اطمان در دنیا تغییر آمده و پیغمبر مبعوث شده، زیرا از نشانی های از او است. شما بگردین این زمین را تحقیق بکنید که در کجا است. این گروه وقتی که می آید، پیغمبر خدا علیه السلام سوره مبارکه را در نماز صبح می خواند و این شیاطین هم گوش می دهد، جن هم گوش می دهد. بعد از این باز اینها ایمان می آورد و می گویند به طرف قومشان باز می گردند و چگونگی حقایق دین را بر اونها هم اعلام می کند. از او بعد الله جل جلاله این سوره را نازل می کند. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی، بگو وحی فرستاده شده به من، انه استمع نفر من الجن، که گوش فراداده اند نفر من الجن، جمع از جن، قرآن کریم را. فقالوا پس گفتن انا سمعنا، مسلما ما شنیدیم، قرآنا عجبا، قرآن بس شگفت انگیز را، قرآن بس عجیب را شنیدیم. چه نکرد که یک عجیب بود؟ یهدی الى الرشد، که هدایت میکرد براه راست. فآمن نابیه، ما هم ایمان به او آوردیم، ما قرآن عجیب را شنیدیم. ایتو قرآنی که یهدی الى الرشد، براه رشد و راه راست هدایت میکرد، چون ما هم راه راست به کار داریم. بنان فآمن نابیه، پس ایمان با آن آوردیم. ولن نشرک بربنا احدا، و هرگز شریک قرار نمیدهیم به ربنا و پروردگار خود احدا، هیچ کس را. و انه تعالی، و تصدیق نمودیم به این که تعالی جد ربنا، بلند مرتبه است، بلند است مقام پروردگار ما. متخذ صاحبتن، نگرفت زن ولا ولد، نه هم فرزندی را. ما این قرآن هدایت کرد به ای که نباید شرک با الله بیاریم. این قرآن ما را هدایت کرد به ای که پروردگار ما بسیار بلند مقام است، با او عظمتی که الله دارد نه زنی میگیرد و نه هم فرزندی. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، و با این که بود گروهی از ما که می گفت از نادانان ما، علی الله، به الله شططان، سخنهای ناروا و دروغ را، با وصف از این که کان بود یقول می گفت سفیهنا، مردمان نادان ما، علی الله، به الله شططان، سخنان ناروا و سخنان پوچ را. و اینا بننا، و تصدیق کردیم ما، ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، و انا ظننا و تصدیق کردیم بر این که لن تقول الانس که نمیگوید انس و الجن و جن علی الله کذبا بر خداوند متعال دروغ را. ما خب به این باور بودیم، به این گمان بودیم که انسانها و جنات به الله دروغ را بگوید قطعا این کار را نباید بکند. و حالا که چونین شده بود، انس و جن بود که به الله دروغ گفتن. و انه کان رجال من الانس، و وحی شده به من این که بودن رجال من الانس، مردان از انس، یعوذون برجال من الجن، که پناه می گرفتن به مردان از جن، فزادوهم رهقا، پس یاد کردن آنها ایشان را سرکشی و دوری از پیام خدا. و انهم ظنوا، و این که آنها یعنی جن ظنوا گمان برده بودن، کما ظننتم، طوری که شما انسانها گمان برده بودید، ان لن یبعث الله احدا، که هرگز مبعوث نمی کند، زنده نمی کند خداوند متعال کسی را، ان لن یبعث الله احدا، که مبعوث نمی کند الله با نبوت احدا کسی را. این رقم گمان شما برده بودید و انسان و جنیات هم برده بودن. و انا لمسنا السماء، و بیان کرد جنیان بیان کرد، و انا لمسنا السماء، این که جستجو کردیم آسمان را، فوجدناها، پس یافتیم آن را، ملئت حرسا شدیدا، فوجدناها، پس یافتیم آن را، ملئت حرسا شدیدا، پر از محافظان، شدیدن قوی، و شهوبن و ستاره های آتشین. ما آسمان را که قبلا چونین نبود آلی چونین نشافتیم که هم محافظا داشت، محافظان شدید و هم ستاره های آتشین. و انا کننا نقعدو، و این که ما می نشستیم، منها در نشستگاه، منها مقاعدا للسمع، در نشستگاه از آسمان برای شنیدن خبر آسمان. فمن یستمع الآن، پس اکنون کسی که گوش دهد، یجد له شهابا، میابد در کمین خود، یجد میابد شهابا، ستاره آتشین را، رسدن در کمین خود. و انا لا ندری، و این که با این اوضاع، لا ندری، ما نمی دانیم، اشر اریده، آیا اراده شری خواسته شده به من فی الارض، با آنانی که در زمینن، ام اراده بهم ربهم، یا برعکس اراده کرده به ایشان پروردگارشان رشدن، هدایت و خیری را. قبل خما و استراق سمع می کردیم، آن وقتی که بلند می شیم هم شهوب ما را می گیرد و هم محافظان قوی هستند. بالفرض و تقدیر الان یجد له شهابا رصدا، می یابد ستاره آتشین را در کمینگاه خود. ما نمی فهمیم که الله اراده خیر را به این مردم کرده و یا اراده شر را به این مردم کرده که ما بار دوم استراق سمع کرده نمی تانیم. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك، و آن که بعضی از ما نیکوکارانند، و منا دون ذلك، و بعضی از ما سوای آنند، بعضی از ما بدکار هستند. کنا طرائق قددا، بود ما بر راههای مختلف، ما بر راههای مختلف بودیم. و انا ظننا، و این که ما میدانستیم، باور داشتیم که اللن ناجز الله فی الارض، این که هرگز غالب نخواهیم شد به اراده الله فی الارض در زمین، ولن ناجزه هربا، و عاجز نمیتوانیم کرد او را از روی فرار، او را از روی فرار هم نمیتوانیم که الله را عاجز بکنیم. دانستیم که هرگز عاجز نمیتوانیم کرد الله را در زمین. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به، با این افکاری که ما دیدیم هم آزاسمان بنا شده و هم در بین ما صالح و طالح وجود داشت، و به این هم فهمیدیم که ما خدا را عاجز کرده نمیتانیم در زمین و نه هم عاجز توانیم خدا را ای که از فرار به ای که از خدا فرار بکنیم جای دیگری بریم ای هم کرده نمیتانیم. از ملکت و سرزمین خدا هم فرار کرده نمیتانیم. بنابراین بعد از شناخت این موضوعات و انا لما سمعنا الهدى و آن که ما چون شنیدیم قرآن را آمنا به ایمان بیاوردیم. چقدر زیبا فکر کردن. ما قبلا قدرت خود را تثبیت کرده بودیم که چی میکردیم، وظیفه به اصطلاح استیلای خود را داشتیم، ارد و از او معنی شدیم. به اساس شهاب آتشین که در کمینگاه ما بود بعد فهمیدیم، یا شهابی که در کمین برای ما نشسته بود که با مجردی که ما بلند شویم اونا سر ما پیر می شد. ما نمی فهمیدیم که خدا چی اراده کرده، شر را به این مردم زمین یا خیر را به این مردم زمین. ما ایران فهمیدیم که خدا را عاجز کرده نمیتونیم، یعنی باز نمیتونیم که این شهاب را از بین ببریم و استراف سما بکنیم. ایران هم فهمیدیم که ما از سرزمین خدا فرار کرده نمیتونیم. بنان خیشاره چیز فرار است و انا لما سمعنا الهدى و آن که ما چون شنیدیم قرآن را آمنا به ایمان آوردیم به قرآن. فمن یؤمن بربه پس هر که ایمان آرد به پروردگارش فلا یخاف و بخسا ولا رهقا پس نمی ترسد از هیچ نقصان ولا رهقا و نه هم از هیچ ستمی. بخس به معنای نقصان از طریق ظلم و ستم است. و انا منا المسلمون و منا القاسطون و انا منا المسلمون و بیشک بعضی از ما مسلمانند و من القاسطون و بعضی از ما ستمگاران. قاسط از ماده قسط به معنی تقسیم عادلانه است. این ماده به صورت باب افعال در می آید اقساط به معنی اجرای عدالت است و هنگامی که به ثلاثی مجرد استعمال شود مانند آیه به معنی ظلم و انحراف است از مسیر حق. و من القاسطون و بعضی از ما چی هستند؟ ستمگار و ظالم و نافرمان الله هستند. فمن اسلم پس هر که اسلام آورد و اسلام را اختیار کرد فاولائک پس آن جماعه تحر و رشد قصد کردن راه راست را. و اما القاسطون و اما ستمگاران فکانو لجهنم حطبا پس باشن برای جهنم هزم. و الّذی استقام علی طریقتی و وحی و اوحا الی علی عزیب. تا ایجا خود این موضوع را قرآن کریم ذکر کرد که جنیات با شنیدن قرآن کریم که گرفتن ایمان آوردن، بعد به سوی قوم خود رفت و چنین بیان هم دادن که ببینید ما خدا را عاجز کرده هم نمیتانیم و از سرزمین خدا بیرون هم رفته نمیتانیم. بنابراین با اساس ای ارزش ها که شنیدیم ایمان آوردیم. هر کسی که ایمان به الله آورد پس ای یقین باید داشته باشه که نصرش نقص در قبال دادن پاداش نقص سرش میبیند و نه هم خداوند متعال ستم را سرش میکند. کسی که ایمان نبیارد پس امین مردم ازم کی هستن؟ دوزخ هستن. این پیامی بود که بر قوم خود رساندن و در جمله داعین خداوند متعال قرار گرفتن. علی پیامبر علیه السلام را چونین برنامه می دهد که علی تو به مردم بگو که اصلا این قرآن خو برای کی آمده؟ برای انسان ها آمده. جنیات در تعریض از ای استفاده کردن. بنان تقدیر میگذاریم که و اوحا الیه به ما وحی شده و الّذی استقامو اگر مستقیم باشن براه علی طریقت راست که همان اسلام است لاسقیناهم ما ان غدقم خامخا بچشانیم بنوشانیم ایشان را آب فراوان آبن غدقم آب فراوان را که قبلا در سوره نوح چی گفته بود؟ سرجبند شده بود به اساس گناهشان. لنفس نهم فی تا بیاد ما این ایشان را در آن و من یار دندک ریرا بگی هر که اعراض کرد از یاد پروردگار خود یسلک و عذابا سعدا وارد کند او را در عذاب بسیار سخت. بناهن یک کسی بگوید که ما خدا را پذیرفتیم، خدا را عبادت میکنیم، این گرند داریم و دیگهش بگوید کلیسا داریم و دیگهش بگوید که صومعه ها داریم، یک دیگهش بگوید که ما مساجد داریم، این رقم گفا را بزنن، حسینیه ها داریم، این رقم گفا را میزنن. ولی اصل موضوع چی است؟ ببینید که این معبد ها اگر تنها به الله نشود ولو که به نام خدا ساخته شود نتایج نمیگیریم. بنان و ان المساجد لله و ان که مسجدها خاص برای ذکر الله است و ان المساجد لله و ان که مساجد خاص برای ذکر الله است فلا تدعوا پس عبادت مکنید مع الله با الله احدا هیچ یک را. مساجد برای الله است پس با الله کسی دیگر را عبادت نکنید. حسن بصری رحمه الله می فرماید که مساجد میگه تمام زمین است، زیرا برای امت اسلامی چی شده؟ کل زمین مسجد شده. بنان و ان المساجد لله، این کل زمین برای الله است و باید خدا عبادت کرده شود. یعنی ایتو نشود که در مسجد اگر خدا عبادت کرده شود سیکولاریزمی به وجود نبیاد. دمی مسجد عبادت بکنه خدا، سر طرف خدا را عبادت نکنه، در وزارت ها خدا را عبادت نکنه، بلکه همه زمین برای الله هست. فلا تدعو پس عبادت نکنید مع الله امرای الله احلا هیچ یک را. و انه لما قام عبدالله و این که چون برخواست بنده الله یدعوه که عبادت کند الله را کادو یکونون علیه لبدا، نزدیک بودن که شوان علیه بروی لبدن چسبنده با او بچسبن، با او بچسبن به ایما ام بزدن ام به توحید. قل بگو انما ادعو ربی، بگو جزی نیست که عبادت میکنم پروردگار خود را، ولا اشرکو بهی و شریک نمیسازم با او احدا هیچ کس را. قل بگو ای پیغمبر اینی لا املک لکم ضرن ولا رشدا. بنام واضح برش بگو به این مردم که بر شخصیت ها نچسبند بلکه رو بیارن به خداوند متعال. واضح برش بگو که ادعو ربی، عبادت میکنم تنها پروردگارم را، ولا اشرکو بهی و شریک نمیسازم با او احدا هیچ کس را. قل بگو اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بگو هر این من مالک نیستم برای شما ضرر را ولا رشدا و نه هم منفعت را. قل بگو اینی لن یجیرنی من الله احدون، بگو مسلمن هرگز فنا ندهد مرا از عقوبت الله، از عذاب الله در صورتی که غیر خدا را پرستش بکنم احدون هیچ یکی، ولن اجد من دونه ملتحدا، و هرگز نیابم بجز او ملتحدا پناگاهی، بجز او پناگاهی را بر خود پیدا نمی کنم. لا املک شیئا، چیزی را مالک نیستم الا بلاغ من الله، مگر تبلیغ از جانب الله. هیچ چیزی را در دنیا مالک نیستم، نه نفر را نه ضرر را، نه دفاع از کسی را، الا بلاغ من الله، مگر تبلیغ از جانب الله و رسالاتی و پیغام های او را. این را مالک هستم که خدا برم داده که این را باید به گوشه گوشه زمین برسانم. و من یعص الله و رسوله، هر که نافرمانی کند الله و پیغمبرش را، فا این نار جهنم، مسلمن او را از آتش دوزخ خالدین فیها ابدا، جاویدان باشند در آن، جاویدان در آن باشد. حتی این کارشکنی کفار ادامه میابد، کارشکنی کفار ادامه میاد قطع نمیشود. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا زمانی که ببینن آنچه که با آنها وعده داده شده، فسیعلمون، آنگاه می دانن من اضعف ناصرا، چه کسی یاورش ضعیفتر و اقل عددا و جمعیتش کمتر است. او وقت باز میفهمه که چه کسی یاور ضعیفتر است. ناصرینش ضعیف است و اقل عددا و جمعیتش کمتر است. قل بگو این ادری، نمیدانم، اقریب ما توعدونه، آیا نزدیک است آنچه که وعده داده می شوید؟ ام یجعل له ربی امدا، یا این که می کند برای او پروردگار من امدا میعاد را، یک تعین میعاد دیگر را برش می کند. ایش هم خبر ندارم. عالم الغیب، داننده غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، پس آگاه نمی گرداند بر غیب خود احدا هیچ یک را. الله چیست؟ عالم الغیب. الله همه پوشیدنی ها را می داند. فلا یظهر علی غیبه، پس آگاه نمی گردن بر غیب خود احدا هیچ یک را. هیچ کس آگاه نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر آن را که برگزیده است از پیغمبر. فانه پس هر آینه یسلک من بین یدیه، قرار می دهد از پیش او، و من خلفی از پشت سر وی، رصدن نگهبان را. الا من ارتضا، مگر آن را که الله برگزیده من رسول از پیغمبر. الله برگزیده از پیغمبر بعضی چیزای مغیبات را وحیا بر او می دهد. این وحیا برش می دهد این رقم نه که چیزی باید از وحیا بگیره مانند اعوذ بالله شیاطین باره، و چیزی باید تلفیق بکنه دروغار هم رایز بود، این رقم ترده نمی تونه. فقط باید وحی را بر مردم برساند. از این خاطر فانه یسلک من بین یدیه و من خلفی رصدا، پس هر آن قرار می دهد از پیش او و از پشت سر وی، رصدا نگهبان را، نگهبان را سرش قرار می دهد. اگر اندکترین حرکت خلاف وحی صورت بگیرد، لأخذناه بالیمین، از دست راستش از الله باز میگن، ثم لقطعنا منه الوتين، و رگ گردنش را هم الله برش قطع میکنه. او را باز وقت برش نمیده، وقت برش نمیده. بنان در وحی، در مغیبات و که عبارت از وحی شد، یا بعضی از احکام باشه که ما به او تعلق، به او علم نداریم. جنت ما ندیدیم، دوزخ ما ندیدیم، پل صراط ما ندیدیم، مسائل حشر و نشر ما ندیدیم. اینا وحی مغیبات است که به پیامبران خدا وحی شده، و کلش درست است، اندکترین انحراف در وجود ندارد. لیعلم، تا بداند الله، ان قد ابلغوا، که هر آن رسانیدن این پیامبران، قد ابلغوا، رسانیدن این ملائکه‌ای که وحی الهی را برای پیامبران خود میفرستادند، رسالات ربهم، پیامهای پروردگار خود را. چرا این رسادن را سرش الله محافظ و نگهبان سرش تعیین کرده؟ لیعلم ان قد ابلغوا، تا بداند الله که هر آن رسانیدن ملائکه و پیغمبران مرسل، رسالات ربهم، پیغامهای پروردگار خود را، و احاط بما لدیهم، و احاطه کرده از روی علم و قدرت، و احصا کل شیء عددا، و منضبط کرده است هر چیز را از روی شمار. الله هر چیز را از روی شمار گرفته است. جزافیت و بی‌معنا و پوچ حرکت در نظام خدا نیست. وحی هم به اساس شمار است، کلمه هایش به اساس شمار است، اعطای مغیبات هم به شمار است. کل غیب را الله به کسی نشان نداده، کل غیب را کسی نشان نداده. ببینیم که هر پیامبر را در جایش یک چیزی برش نشان داده. حضرت عیسی علیه السلام صراحتن نیک و اونبدئکم بما تبخیرون فی بیوتکم، شما را آنچه که در خانه هایتون و از او برتون خبر میدهم. تبخیرون فی بیوتکم، ببینیم که در خانهش که چیزی بود او را برش خبر میداد. بس از چی خبرش میداد؟ بس از وحی خدا خبرش خبر میداد. پیغمبر خدا علیه السلام او بعض چیزا را خبر داده، او را از جان خود خبر داده، نه به اساس وحی خبر داده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا، او زید علیه و رتل القرآن ترتیلا. سوره مبارکی مزمل از جمله آیه های مکی است. سوره مزمل از جمله سوره های مکی است، دارای 20 آیه و 2 رکوع در ترتیب مصحف 77 سوره است و تسلسلش حسب نزول 3 سوره است. این سوره بعد از سوره مدثر و بعد هم به نام قلم نازل گردیده و سوره از جمله سوره های ابتدایی قرآن کریم است و لحن آیه ها نشان می دهد که در میان آیه های سوره فاصله بسیار زمانی داده شده است. بعض مفسران که سوره مبارکه مزمل در حدود 10 نازل شده، یعنی پوره شدن این 20 آیه 10 را در بر گرفته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی وحی برش آمد، بناهن به اساس وحی خداوند متعال مسئولیت خود را میدید که چگونه باید عمل بکنه، رابطه خود را با الله چگونه تنظیم بکند، رابطه خود را با خودش چگونه تنظیم بکند، رابطهش را با مخلوق خدا چگونه تنظیم بکند. بناهن محتوای سوره را وقتی که ما مطالعه میکنیم، پیامبر را به قیام شبانه برای عبادت و تلاوت قرآن کریم دعوت میکند و برای پذیرش یک برنامه سنگین او را آماده می سازد. بخش دومی سوره می بینیم که پیامبر علیه السلام را به صبر و مقاومت و مدارا با مخالفان در این مقطع دعوت می کند. در بخش سوم می بینیم بحثای پیرامون معاد و ارسال موسی بن عمران علیه السلام به سوی فرعون و سرکشی و سپس عذاب دردناک او را بیان میکند تا تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شود. در بخش دیگر میبینیم دستورات شدیدی را که در آغاز سوره پیرامون قیام شبانه آمده است به خاطر گرفتاری های مسلمانان آن را تخفیف میبخشد. در آخرین بخش سوره بار دیگر دعوت به تلاوت قرآن و خواندن نماز و دادن زکات و انفاق فی سبیل الله و استغفار فرا می‌خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل، ای پیچنده جامع در خود، قم اللیل الا قلیلا، استاده باش در شب مگر اندکی. امام حاکم از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، میگه هرگاه که این سوره نازل شد یا ایها المزمل، پیامبر علیه السلام چنان به الله ایستاده شد، چنان نماز خواندن را شروع کرد که قدمهای مبارکش پوندید. بعد از او الله جل دیگه آیات را نازل میکنه که فقره و ما تیسر من القرآن، که پسندتر میاد. بنابراین وقتی که الله برش میگه که یا ایها المزمل، ای پیچنده جامه در خود، قم اللیل الا قلیلا، استاده باش در شب مگر اندکی، نصفه نیمی از شب را، او انقص منه قلیلا، یا کم از آن کم کن، او زد علیه، یا زیاد کن بر آن، و رتل القرآن ترتیلا، و واضح بخوان قرآن را واضح و فوقه. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر آن ما القا میکنیم بر تو قولا ثقیلا، سخن بسیار گران را. ای کسی که جامعه را در خود پیچیده، این دو وجه داره. یکی خداوند متعال به اساس محبت این کلمه را برش ارباب میکند، ای کسی که به لباس نبوت خود را پیچیده، یا این که پیامبر علیه السلام وقتی که دعوت خود را پیشکش کرد، مشرکین در مقابلش استهزا و سحر و چی و چی و چی را عنوان کردن. الله برش گفت که ای کسی که از بس جگرخونی خود را چی کردی؟ پیچانده در لباس و کمک تشویش کردی که چرا این مردم اتو میکنند. راه اینست که چرت بزنی و خود را پرتی. قم لیلا، استاده باش در شب الا قلیلا، مگر اندکه از الله نصرت را بخوای. نصفه کم هم نمیشد که استاده شوی که بعد از او باز انوار سر بیای و مشکل خود با خود برخ بسازی. نه، در خود استعداد را پیدا بکو، قوت را پیدا بکو که مبارزه خوبتر را بکنی. نصفه او این قسمنه قلیلا، نیمه شب را یا کم از آن کم کن، او زید علیه یا زیاد کن بر آن، و رتل القرآن ترتیلا، و واضح بخوان قرآن را واضح، وقفه وقفه. قاریه ما خیلی خوبش باز میخواند. اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا، هر آن ما میخوانیم، ما القا میکنیم بر تو قولا ثقیلا، سخن بسیار گران را. ایتو سخن گران لکه وقتی که سر پیامبر خدا علیه السلام نازل شد، پیش حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها رفت، خدیجه کبری رضی الله عنها، گفت که زنبیلونی زنبیلونی ما را بپیچان که لرزه ما را گرفته. در او عربستان گرم پیامبر را لرزه گرفته بود. زید ابن ثابت میگه که روزی زانوی ما زیر زانوی پیامبر خدا بود، وقتی که وحی سرش آمد چنان درد کرد ما گفتم که زانوی شکست و تکت تکت شد. شطور سرود پیامبر سر شطور سوار بود که وحی سر شد، شطور توان نداشت، فورا ششت و چیق زد. اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقینا که وحی بسیار گران است. اینا ناشئة اللیل، هر آن قیام شب، هی اشد وطئا، قیام شب برای عبادت زیاد سختر است. وطئا در اصل به معنای گام نهادن است و توافق کردن، و اقوى مقیلا و پایدارتر است از حیث خواندن. قیام بر شب پایدارتر است از حیث خواندن، خوب در موضوع تعمق و تحلیل می شود. ان لک فی النهار صبحا طویلا، مسلما برای تو در روز تلاش مستمر و طولانی است. به عبارت دیگر قرآن چی میگه؟ در شب بخی ای پیامبر قرآن را بخوان، در رو بیاندیش، در رو تفکر بکو، باز در روز چی بکو؟ او را در تطبیق بیار، او را سر عمل بیار. ان لک فی النهار، مسلما برای تو در روز صبحا طویلا، تلاش مستمر و طولانی است. در هر دو وقت اوجا فکر میکنی و اینجا تطبیق میکنی. واذکر اسم ربک، واذکر یاد بگو اسم ربک، نام پروردگار را، همیشه نام پروردگار را به زبان داشته باش. و تبتل الیه تبتیلا، و منقطع شوی به سوی او با انقطاع، و تنها به او دل ببند. به عبارت دیگر، و تبتل الیه تبتیلا، در ارشاد مردم و در تفکر در قرآن، و تبتل الیه تبتیلا، تنها به او دل ببند. تبتل به معنی انقطاع است. حضرت مریم و هم زن مریم بطول میگه که انقطاع کرده بود از کل چیز به طرف خداوند متعال. و تبتل در ایجا به معنی انسان تمام قلبش را به سوی خداوند متعال رو بگرداند و از ماسوی الله قطع علایق بکند. چرا چنین نباید بکنی؟ رب المشرق والمغرب، پروردگار مشرق و مغرب، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، فاتخذه وکیلا، برای حل مشکلات او را کارساز بگی. و به خاطر اینکه این پیام ثقیل را تو در گردن خود گرفتی، واصبر علی ما یقولون، پس شکیبایی بکو در برابر آنچه که میگویند، و هجرهم هجرا جمیلا، و ترک نشان را به ترک کردن جمیلا نیکو. ایتو ترکش بکو که معادانه نباشد، ترکش بکو، ترک نیکو، که بار دوم هم اینا را مورد خطاب خود قرار بدی. این مردم جاهل هستن، نمیفهمن. و ذرنی، و بگذار مرا، و المکذبین، و تکذیب کنندگان را، اول نعمه صاحبان نعمت را، اول نعمت صاحبان نعمت را، مرا بگذار و آنانی که تکذیب کردن که ما برش نعمت دادیم، و مهلهم، و مهلت بده ایشان را قلیلا، اندکه وقت برش بده. ببین پیامبر ایتو تعلیم میده که پیام نو آمده، بنام اگر زود زود مخالفت میکنه تو باش وقت بده و باید ایره در گوشش برسانیم. این لدینا مسلمان نزد ما انکارن قیدها و غلها و جحیمن آتش است. پیش ما گنجیرها هم است و پیش ما آتش هم است. و طعامن ذا غصت و غذای گلوگیر و عذابن علیمن و عذاب دردناک. این کلش تسلیحات که برای دعای داره می شود. تو پیام تبرتان ای مسلمان برای هر انسانی که برش نعمت داده شده مهلت هم برش بده. هر وقتی که او خواسته باشد اون وقت برش پیام برسان، هر وقتی که او خواسته باشد. و در پهلوی از هم پیش ما قیدها هم است اگر منحرف شود، آتش هم است، غذای گلوگیر هم است، عذاب دردناک هم است. بیان میکنه او عذاب علیم را، یوم ترجف الارض والجبال، در روزی که بجنبت زمین والجبال و کوها و کانت الجبال و شوان کوها تفیبا مهیلا، مانند تل ریگ روان، یک کوری که کاملا ریگ بوده باشه خود با خود روان است. این کوهای مستحکم ایتو نرم شد که بعد تلی دستت هم حرکت میکند، سرش که بلند هم میشه وی روان میشود. انا ارسلنا الیکم مسلمن ما فرستادیم به سوی شما رسولا پیغمبر را شاهدا گواهی دهنده علیکم بر شما کما ارسلنا الی فرعون رسولا، طوری که فرستاده بودیم به سوی فرعون رسولا رسولی را، ما به سوی شما ای انسان ها پیامبر را فرستادیم، مثل که برای فرعون پیامبر را فرستاده بودیم. فرعون با او کلانی و بزرگی و قوتش، فعصا فرعون رسولا، پس نافرمانی کرد فرعون آن رسول را، فاخذناه، پس گرفتیم او را، اخذن و بیلن، بگرفتن سخت، او را گرفتیم بگرفتن بسیار سخت. ببینید که اصلا گرفتن سخت مثل که باران سر یک جای بباره، این جای کنیز مگر او که نقطه های باران در اوجه بعد اصابت میکند. در اینجا همه که ما او را گرفتیم بگرفتن سختی که هیچ عضو از اعضایش هم از این گرفتن خلاص نبود. فکیف تتقون، پس چگونه خلاص می شوید؟ این کفرتم، اگر باقی ماندید به کفر خود، یومن از روزی که یجعل الولدان شیبا، که می گرداند کودکان را پیران. ایتو با چطور در امن می شوید؟ از روزی که می گرداند کودکان را پیران. یک طفل کوچک از بس غص و غصه و بدبختی و مشکلات یک بار چی میشه؟ ریستفید واری میشه. فکیف تتقون، پس چگونه خلاص میشه این کفرتم، اگر باقی ماندید با کفر خود، یومن از روزی که یجعل الولدان شیبا، که میگردند کودکان را پیران. نسما و منفت رنبه، آسمان پاره میشه در آن روز. کان وعده مفعولا، حس وعده الله شدنی. این هذه تذکره، هر آن این پند است. فمن شاء، پس هر که خواهد اتخذ، فمن شاء اتخذ الى ربی، پس هر که بخواهد پند گرفتن را بگیرد بسوی پروردگارش سبیلا، راه وحی را. هر کسی که میخواهد پند بگیرد برای بطرف پروردگارش راه وحی را انتخاب بکند، نه راه عقل خودش را. این هذه تذکره، هر آن این پند است. این قرآن چی است؟ پند است. این قرآن وحی است و وسیله شماست به سوی خدا. فمن شاء، پس هر که خواهد، فمن شاء اتخذ، هر که بخواهد پند گرفتن را بگیرد، الی ربی، به سوی پروردگارش سبیلا، راه را. این ربک مسلما، پروردگار تو یعلم و میداند، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، که تو قیام میکنی قریب با دو ثلث از شب، و نصفه، و قیام میکنی نیم شب، و ثلثه، و ثلث شب، و طائفه من الذین معك، و نیز قیام میکند با تو جماعه از همراهان تو، یک تعداد از صحابه همچنین عمل را میکند. و الله یقدر اللیل، و الله اندازه میکند شب را و نهار روز را. علمه، دانست الله، ان لم تحصوه، که تو پورا کرده نمیتوانی آن را به اساس اشتغالی که روز با مسلمان ها دارید، به اساس گرفتاری که با مسلمان ها دارید، فتاب علیکم، پس تخفیف کرد بر شما، فتاب علیکم، پس با رحمت بازگشت بر بالای شما، فقره او پس اکنون بخوانید، ما تیسر من القرآن، آنچه که آسان باشد از قرآن کریم، قیام خوب باید بکنی، تلاوت را کم بکن، تلاوت را کم بکن و کم نماز بخوان. نماز تهجد با پیامبر خدا علیه السلام واجب بود. بنان بهترین نماز، نماز چی است؟ نماز تهجد است. در نماز تهجد قرآن خواندن بهتر است میگه، یا تفکر کردن یا رکعات. مستقیم.com تقدیم میکند. بهتر است که انسان قرآن را یاد بخواند و این سوره مبارکه مزمل امین عنوان برای ما شما بیشتر میدهد. و پیامبر خدا علیه السلام از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد خوانده. فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس اکنون بخوانید قدری که آسان باشد از قرآن کریم. علم دانست الله ان سیکون منکم مرضا، که می باشد بعض از شما مریض. و آخرون یضربون فی الارض، و دیگران سفر میکنند در زمین. یبتغون من فضل الله، طلب میکنند فضل و روزی را از خداوند متعال. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، دیگران جنگ میکنند در راه خدا، قتال میکنند در راه خدا. فقرأوا ما تیسر منه، پس بخوانید قدر آسانی که باشد از قرآن کریم. و اقیموا الصلاة، برقرار دارید نماز را. و آتوا الزکات، بدهید زکات را. و اقرضوا الله قرضا حسنا، و قرض دهید الله را قرض نیکو. قرض نیکو یعنی از مال حلال. و ما تقدموا لانفسکم، و آنچه که پیش میفرستید برای خود، من خیر کدام نیکی، تجدوه عند الله، میابید آن را نزد خداوند متعال، هو خیر، آن نیکی بهتر و اعظم اجرا، بزرگتر است از روی ثواب. هر نیکی که شما میکن از روی عاقبت آن بهتر و بزرگتر است. ای عبادتی که شما میکنید، ای قیام اللیلی که میکنید، نمازی که میخوانید، زکاتی که میدید، قرضی که به الله میدید، هر آن جهد اعمال ظاهری و باطنی که به الله پیشکش میکنید، این به معنی از این نیست که تو کاملا پاک شدی و خلاص شدی. و استغفر الله، با هر قدر زحمتی که بکشی باز هم حق الله را ادا نکردی، این مسئولیتت را ادا نکردی و باز هم تنبوتها وجود دارد. و استغفر الله، و آموزش بخواهید از خداوند متعال، یکان بار نمیتونی برسید. ان الله غفور و رحیم، بشک الله بخشنده مهربان است. ای آخر آیت بر ما چی میگه؟ شما بخوانین از قرآن آنچه که آسان برتان بوده باشد. و چرا باید بخاطرید که بعض از شما مریض و بعض از شما در سفر و بعض از شما در راه خدا می جنگن. اگر طول قیام زیاد شود اینا را از کار مندازید. این خب برای صحابه پیامبر خدا علیه السلام بود، یقینا کنها نماز را عجیب می خواندن. در تراوی نماز خفتن که می خواندن باز که ساد می شدن، از دو بعد سحری خود را میکردن، باز از باز نماز میخوانند، نماز صبح را، کل شب به عبادت بود. این رقم نماز خواندن که ما شروع کردیم و از این آیت های سوء استفاده بکنیم که آسان بخوانیم و زود بخوانیم، این جای ندارد. الله بر ما رحم بکنه. ما به این باور هستم که اگر کسی 30 دقیقه نماز میخواند تراوی را، از او کده که قرار آی کده خواه بکنه بهتر خواهد بود، نخوانه نمیده کنه، این ضرور نیست، زیرا نقل است. اگر میخوانیم درست بخوانیم، خسایی بخوانیم. بنان در نمازهای ما به نهایت بینظمی وجود دارد. تعدیل ارکان از مولی سبا پرسان بکنیم چی است؟ میگن واجب است. خود در عمل کسی را تطبیق نمی کنند. در عمل اونو مولی سبا تطبیقش نمی کنند. سمی الله لبن هست رفتی که در سجنه رواد. و این رقم نماز خواندن و این رقم آسانی کردن سر مسلمان ها، این خلاف دین است و باید ما شما خود اصلاح بکنیم. با علمای را باید بفرستانیم که چنین کاری نباید بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. صدق الله العظیم. سوره مبارکه مدثر از جمله سوره های مکی است. دارای 56 آیات و دو رکوع در ترتیب مصحف 74 سوره است و تسلسلش حسب نزول 4 است. این سوره بعد از سوره مبارکه مزمل نازل گردیده. با در داشت اختلافاتی که در بین مفسرین وجود دارد، یکی سوره مبارکه مکیس مطالب عمده اسلامی از معاد و نبوت و توحید را بحث می کند. روی هم رفته محور سوره به 7 بخش خلاصه می شود. اول، دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم به قیام و انذار و ابلاغ آشکارا و صبر و استقامت. در این طریق و تحصیل آمادگی های لازم برای این کار. بخش دوم سوره مبارکه بر رستاخیز و صفات دوزخیان اشاره می کند، آنانی که مقابله با قرآن کریم می کنند. بخش سوم سوره مبارکه قسمتی از ویژگی های دوزخ توأم با انذار کافران بحث می کند. بخش چهارم سوره مبارکه تأکید بر امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرر. بخش پنجم سوره مبارکه ارتباط سرنوشت هر انسان با اعمال او و نفی هر گونه افکار غیر منطقی در این زمینه. بخش ششم سوره مبارکه قسمت از ویژگی های بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها. بخش هفتم سوره چگونگی فرار افراد جاهل و بیخرد و مغرور و خودخوا از حق. سوره مبارکه به سوره المدثر که از آیه اول گرفته شده مسما گردیده. می بینیم که علما در رابطه با شأن نزول هم ذکر می کند که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تیر می شد و مشرکین نشسته بودند در دار و ندوه و تصمیم گرفتند که در مقابل محمد چی باید بگویند. آیا ای را بگویم که دیوانه است؟ باز گفتن که نیو خود دیوانه نیست. بعد ششتن گفتن که برش میگم که شاعر است، کلگو که شاعر نیست. بعد گفت که ساحر است، گفتن که خود ساحر هم نیست. هر کدامشان یکان گفت خود را زدن و بزرگترین انسانی که فاسد و رذیل ولید ابن مغیره گفت که چاره ندارم جز اما قبولم که ساحر است. این سحر را آسانترین عنوان است که ما میتونم یک تعداد را سرش قناعت بتیم و یک تعدادی را گفتن که هر چیزی که میگفتن برش بگوین مولا توهینش بکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از گپی از اینها خبر می شود. بعد از این عموت جگرخون در خانه می آید، همه لباس خود سر خود عموت می پیشن، مثل که ما شما می شن دامن خودت می پیشن و سر خود باز خود عمون دازه. این پیغمبر خدا علیه السلام عموت آمد و خود انداخت بسیار عموت به اصلاح بغم و اندوه. الله ای آیت را نازل می کند و ای هم در وقتی است که یقینا مشرکین سخت تدابیر را بر ضد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفته بودند. الله می فرماید یا ایها المدثر، ای کسی که خود را بله‌ها یا خود را بله باز پیچانده ای به این خلاص نمیشی. یا ایها المدثر، ای کسی که به زیور نبوت به لباس نبوت پیچانده شده ای، ای کسی که تو پیچانده شده ای برای از ای که باید نجات بدی مردم را از عذاب خدا، قم برخیز فانذر و انذار بکن. بخی و انذار بکو، به این جگرخونی موضوع حل نمی شود، به این خواب کردن موضوع حل نمی شود. و ربک فکبر، و پروردگارت را با بزرگی بشمار، پروردگارت را با بزرگی یاد بکو که خداوند متعال ای پیام را برای تو داد که انسانهای بدبخت خلاص بکنیم. ببینید ما ارزا ببینیم که یک شای ضعیف در یک چقری است و در حالت هلاکت است، ارزا شما او را نجات بدین طبیعتا و فطرتا خوش میشین. میلیون ها انسان به طرف بدبختی روان هستند. تو پروردگار تا شکر بکش که تو را وسیله نجات از اونها گردانید. بنان و او گفهای کنها برد میزنند دیوانه و ساحر و چی و چی با او جگرخون نشد، بلکه اونا نمیفهمند و خوب است که تو نجاتش میدی. قم بخی فاندر و انذار بکن، و ربک فکبر، و پروردگار را با بزرگی بشمار. ولی ای کار خو میکنی، چی رقم ای کار میکنی؟ قرآن کریم برای ما اسلوب را نشان میدهد. اگر میخوای که این دعوت تو کارا بیفتد، و ثیابك فطهر، لباست را پاک بکن. چیزی که تو عنوان میکنی او پاکی است، با لباس گنده نمیشه دور عنوان بدیم. بنابراین لباست را پاک بکن. این پاکی دو نوع است، ام از نظر ظاهری ام از نظر باطنی. از نظر ظاهرم لباست باید پاک باشد. یک مسلمان باید معطر، پاک، نظیف، خوب باید بوده باشد و این آثارش است، زیرا پیامبرم تو پاک بود. دوم نکته میده که لباس اگر در ظاهر اگر کنده بوده باشد، پیوند داشته باشد، این نه نیست، خب پاکش بکن، چرک و کثیف نباشد. دوم نکته، لباس خیر بوده باشد که از مد افتیده باشد، یکان پیوند داشته باشد، ولی این لباس از نظر معنا باید پاک باشد. این لباس باید دزدی نباشد، این لباس باید از چور و چپاول نباشد، این لباس به خاطر رشوت باید نباشد، این لباس لباس ظالمانه نباشد، ولو که بسیار لفت باشد. و ثیابك فطهر، لباس تفاک بکن، مردم در تو باید احساس بکنه پاکی را. خب لباسم پاک کردی، بنان با این لباس پاک، با این اهداف پاک، در جای پلید و نجس قرار نگی، با هم نشینان بدبخت نباش، و رجز فحجر، و از پلیدی ها و بت و شد پرهیز بکن، از اونها هم کناره بگی. ارگاه تو با این لباس پاک، با این اهداف پاک، به خاطر عظمت پروردگارت مردم را فرا میخوانی، ولا تمنن تستکثر، و منت مگذار، و فزونی مطلب. منت هم مگذار و فزونی هم مطلب، یعنی در مقابل دعوت در مردم اجر نخواهی. این کار را برتان کردم، این قپیت را برما بدین. مشکلاتی که تو میبینی در رابطه با این ارزش های بلندت، ولی ربک فصبر، و برای امتثال امر پروردگارت صبر بکن. هر کسی که دعوت میکند با مشکلات روبرو میشود، باید صبر بکند. فاذا نقر فی الناقور، پس چون دمیده شود در سور، فذلک پس آنگاه، یومئذ آن روز، یوم عصیر، روز سختی است. روزی که در سور دمیده شود آن روز روز سختی است. بر کی؟ علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران غیر آسان. روز سخت خو است، خو خدا باز بر مسلمان آسانش میکند. و علی الکافرین غیر یسیر، بر کافران آسان شدنی نیست، اونها در امی سختی ها بسر میبرند. ذرنی بگذار مرا، و من خلقت وحیدم، و آنانی را که و آن را که آفریدم وحیدم، در حالی که تنها بود. بگذار مرا و آن کسی که او را تنها آفرین، در حالی که تنها بود، به اصلا یک نفر بود در کل فامیلش. بعد از او، و جعلت له مالا ممدودا، و دادم او را مال فراوان، مال فراوان برش دادم، و بنین شهودا، و فرزندان حاضر در خدمت برش دادم، و مهدت له تمهیدا، و آماده کردم او را وسائل زندگی، تمهیدا آماده کردنی، همه وسایل معیشتش را هم در اختیارش قرار دادم. ثم یطمع، باز طمع دارد، ان ازید، که زیاد دهم او را، ازی هم بیشتر تر. کلا، هرگز نی، مسلما چنین نخواهد شد، انه کان لآیاتنا عنیدا، ایتونیست که دیگه هم مالش بیشتر شود. انه کان هر آن او بود لآیاتنا، به نسبت به آیات ما عنیدن، معاند و دشمن. در رابطه به این شخص میگن که اگر یک شأن نزول را انتخاب بکنیم، طبیعی بود که دادارون ندوه کلانای مشرکین جمع شدن، از جملهش ولید که مرد انسان هوشیار و عاقل زیرکی بود، او هم آمد. بعد از او تبیز که به این مردم، مردم مکه به او عقیدت خاصی داشتن، گفتن که نظر تو در رابطه با محمد چیست؟ او صراحتن گفت که چی بگویم، ولی سخنش بسیار جذاب و شیرین است، مطالبش مطابق با واقع است. این گفاره که زد یک بار اونها گفته نه که تو را قبول نکرده باشی، باز گفت که نه نه تو را قبول نکردیم، این کلمه شاعر و این کلمه دیوانه و این کلمه که شما من یکی سرزو صدق نمی کنن. خب از بس مجبورت باش میگیم که صاحب است. یک بعد علمات میگه که روز در مکه مکرمه پیامبر خدا علیه السلام در جوار کعبه تلاوت قرآن کریم میکرد. بعد ولید از نزدیکی از او گذشت. وقتی که پیام قرآن کریم را گرفت، ولید در مجلس قومش رفت که طایفه بنی مخزوم به او داخل شد و گفت به خدا سوگند که از محمد شنیدم کلامی را که شبیه نیست سخن انسانها را، انسانها چنین سخن را گفته نمیتوند و نه هم شبیه به سخنان جن است. گفتار او شیرینی خاصی دارد و شاخه های پرمیوه و ریشه های بسیار قوی و نیرومندی. از هر سخن دیگر سخن محمد بلند است علیه السلام. این گفتار را که در منزلت حضرت پیامبر خدا و کلامی که وحی الهی بود گفت، یک بار قومش ترسید که قسم به خدا مسلمان نشود. باز ابو جهل گفت که من ای را می فهمم. ای را ولید گفت و در خانه شد. بعد از ابو جهل پشت سر صفه من تو جگرخون و پش مرده گفت چرا؟ گفت ولی خبر شد قوم تو که تو مسلمان شدی. بعد گفت که نه چی میگی؟ ما چی تو مسلمان شدی؟ یک بار پرخاش میکنه و چهره ولید تغییر میخورد و سخنان میگه قرآن به او اشاره میکنه. سأرهقه، زود است که مجبورش کنیم صعودا و بالا شدن در بلندی بزرگ. انه مسلمن فکر و قدره، او فکر کرد که چی گونه طعنه زند به پیغمبر و قدر و اندازه هم کرد، خوب فکر کرد که پیغمبر را با کدام عنوان یاد بکند. فقتل کیف قدر، پس کشته شود. چی گونه مطلب را آماده کرد ثم قتل کیف قدر، باز کشته با چی گونه ای آمادگی گرفت و چی گونه فکر کرد. ثم نظر، باز نظر کرد، یعنی پیام‌ها را پای دیگر یکی یک گذاشت و سرزو فکر کرد که ای برش بگویم. ثم عبس و بصر، باز ترش کرد روی خود و پیشانی خود را و بصر و عجولانه دست به کار شد. ثم ادبر، سپس پشت به حق نبود و استکبر و تکبر ورزید. فقال، گفت بعد از اینکه پیام حق را خوب گرفت، این هذا الا سحر یؤثر، نیست این قرآن مگر جادویی که نقل کرده می شود از ساحران، نیست این قرآن مگر جادویی که از ساحران نقل کرده می شود. این هذا الا قول البشر، نیست این قرآن مگر گفته یک انسان و بشر. سأصلیه سقر، زود است که وارد کنیم او را به آتش. و ما ادراک ما سقر، و چیشی دانا کرد تو را که چیست آتش؟ لا تبقی ولا تذرو، باقی نمی ماند چیزی را، ولا تذرو و نمیگذارد. لواحتون للبشر، سوزنده است انسان را، علیها 19، مقرر است بر آن آتش 19 فرشته، 19 فرشته بر آن آتش مقرر است. وقتی که این کلمه 19 را مشرکین شنیدن، باز ابو جهل گفت که حالی 19 دانا ملائکه سرمی دوزخ هست، ما شما را چی بلا زده که 19 دانا شفقت نمیتانیم و این کل مردم قرای کلم میشینیم. در این حالت یکی از بدبخت ها خیست و گفت که امی مخو قوی ترین تان هستم، پالاوان هستم، امی یک دانش شما خودتان شفا بکنی، امی 16 دیگهش ما شفا میکنم. این تمسخر کرد و امی رقم فرو رد. الله جل جلوی آیت رو نازل کرد و ما جعلنا اصحاب النار، و ما قرار ندادیم مؤکلان دوزخ را الا ملائکتا مگر ملائکه، و ما جعلنا عدتهم، و ما نگردانیم شما را ایشان را الا فتنتن مگر برای آزمایش للذین کفروا در حق کافران. ما قرار ندادیم موکلان آتش را مگر ملائکه. او انسان نیست، او ملائکه است. تو ملائکه را با انسان های کوچک کوچک برابر نکن. او انسان نیست که چپه شود. دومی که چرا 19 مقرر کردیم؟ به خاطر امتحان بکنیم کافران را به اعداد. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا یقین کنند آنانی که داده شده ایشان را کتاب. اینا یقین بکنند که اونا در تورات هم همین 19 است. در ایجان بیاید تا که اینا حقانیت قرآن کریم را بگیرد. و یزداد الذین آمنوا ایمانا و تا ترقی کند مؤمنان در ایمان. و لا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، و تردید به خود را ندهند در حقانیت این کتاب. الذین آنان که اوتوا الکتاب داده شده به آنها کتاب. و المؤمنون و مؤمنان. وليقول الذين في قلوبهم مرض وتابقوا آنان كذب الهاشم مرض الشك ونفاق والكافرون والكافران ماذا أراد الله بهذا مثلا چه اراده کرده الله به این مثال ها به اعداد ملائکه كذلك همچنین يضل الله من يشاء الله گمراه میسازد کسی را که بخواهد و يهدي هدایت میکنه من يشاء کسی را که بخواهد و ما يعلم و نمیداند جنود ربک لشکر پروردگارت را الا هو مگر او و ما هی و نیست آن الا ذکر للبشر و نیست تذکر قرآن الا ذکر للبشر مگر پند برای مردم. این چونه نیست که اینها گمان میکنن و تمسخر میگوین که ما چپیش میکنم و شما یکی جا چپیش کنین شانده دیگه شما چپه میکنم. کلا، چون این نیست که اینها تصور میکنن. والقمر قسم به ما هست واللیل اذ ادبر و قسم از به شب هنگامی که پشت کند و دامن برچیند و صبح و قسم از به صبح اذا اصفر هنگامی که روشن شود انها هر آینه این حوادث هولناک قیامت لأحد الكبر از مسائل بسیار بزرگی است. نظیرا للبشر هشدار و انذار است برای همه انسان ها. نظیرا للبشر اگر این منصوب بوده باشد بنا به مصدریت ای انذارا للبشر، این ما میاریم آور شدیم تا وسیله ترس بوده باشد برای بشر. یا میشه که حال از ضمیر قم بوده باشد که در اول سوره ذکر شده. ما این پیامبر را با این آیات های روشن فرستادیم و او را بیداری بخشیدیم نظیرا للبشر، حالا که هشدار دهنده است برای همه انسان ها. لمن یشاء منکم، برای هر که بخواهد از شما ان یتقدم که پیش شود. لمن شاء منکم، برای هر که خواهد از شما ان یتقدم که پیش شود او یتأخر یا عقب بماند به سوی خیر و هدایت. کل نفس، هر نفس بما کسبت رهینه، به آنچه کرده رهینه در گرو است. هر نفس به آنچه که عمل کرده در گرو است. ببین رهینه الرهن به معنای گروگان است و او عبارت از وثیقه است که معمولا در مقابل وام یا قرض میدهند. گوی تمام وجود انسان در مقابل اعمالش گروگان است. کلی نه الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب دست راست. فی جنات، هم فی جنات، ایشان در باغها یتساءلون، میپرسند از یکدیگر. عن المجرمین، از احوال گناهکاران و مجرمان. میگویند ما سلککم فی السقر، میگویند برای کفار چی چیز فرستاد شما را در دوزخ. قالو گویند لم نکن من المصلین، نبودیم ما از جمله نمازگزاران. ببینید که از این معلوم میشه که کسی که نماز نمیخواند در دوزخ میرود، در این شکم نکنیم. کل مطالبی که روند ما را به طرف خدا بعد از ایمان به الله تثبیت میکنه اقامه نماز و فرایض دینی ماست. مردم اهل یمین بانانی که در دوزخ هستن برش میوید که چی چیز شما را فرستاد در دوزخ؟ اونا میگن که لم نکن من المصلی، نبودیم از جمله نمازگزاران، و لم نکن نطعیم المسکین، و نبودیم که طعام میدادیم محتاجان را، و کننا نخوض مع القائضین، و بودیم همصدا با اهل باطل، همصدا با اهل باطل بودیم، تمام رو شکر میزدیم، و کننا نکذب بیوم الدین، و بودیم که همباره تکذیب میکردیم روز جزا را، حتی آتانا الیقین، حتی اتانا الیقین، تا آن که آمد و آن که رسید به ما الیقین و مرد. این دو تعبیر میتونیم بکنیم، یکی از انسانهای کاملا کافر و یکی از مسلمانی که عقیدهش در عمل تطبیق میکردن. مسلمان است ولی نماز نخوان دوزخ میرود، یک مسلمان دیگه برش چی میگوید که ما سلککم فی السقر، چی چیز فرستاد شما را در دوزخ؟ شما خود مسلمان بودین. اونا میگه که ما نماز نمیخوانیم. دومش علم نکم نطعم المسکین، در راه خدا اطعام نمیدادیم برای محتاجان. سومش تمام روز با اهل باطل در سرگرمی مشغول بودیم. ما در عمل روز جزا را تکذیب کرده بودیم ولو که در عقیده به او باورمند بودیم. بدان این بی‌تفاوتی ما به دین خدا ما را امروز در امیر روزی که یقینش پیدا کردیم وارد کرده و داخل کرده. و اگر منکرین کافر بدانیم، آنانی که عمله با اساس عدم اعتقاد جان نه نماز میخوندن نه محتاج را طعام میدادن و تمام روز در باطل مصروف بودن و روز قیامت را هم تکذیب میکردن، اونا هم باز میگن که حتی اتانا الیقین، تا ای که رسید به ما مرد، تا او وقت ما در این چیزا مصروف بودیم. فما تنفعهم، فسودی نمی بخشد ایشان را، شفاعت الشافعین، شفاعت شفاعت کنندگان. فما لهم، پس چیز ایشان را عن تذکرتی معرضین، در حالی که از پند رو گردانند. چیز ایشان را که در حالی که امروز عن تذکرت از یاد آوری حکیمانه معرضین رو گردانند. که انهم حمر مستنفره، گویا ایشان خران رمیده هستند، مرکب های رمیده هستند. رمیده خود رمیده که یک رمه بوده باشد، یک گرک سرش به باز نمیفهمه که کجا میرم. چی شده که امروز اینها قطعی توپرک شدن؟ فرار کرده باشند من قصور الشیر، بل یوریدو، چونین نیست که شیر سرشان آمده باشد، بل یوریدو کل امرئ منهم، بلکه میخوان هر شخصی از ایشان ان یؤتا، که داده شود صحف منشره، نامه سرگشاده از سوی خداوند متعال. اینا امروز چی میخوان؟ که به هر کس ما یک خط روی بکنیم، فلانه بشه فلانه مسلمان شو. اینا اتو میخوان. کل امرئ منهم ان یؤتا صحف منشره، با این پیام واضح که از قرآن کریم و از تذکره حکیمانه آن قرار کردن، اینا چی میخوان؟ بل یورید و بلکه میخوان کل امرئ منهم، هر مرد از ایشان، هر شخص از ایشان، ان یؤتا صحفا منشره، که به او داده شود نامه سرگشاده از طرف خداوند، به هر کدامش پیامبر، هر کدامش پیامبر شود و بر روی از طرف خدا به تو آمده. کلا، چونین نیست که به هر کدام برنامه داده شود و چونین نیست که اینا امی رقم تقاضام اگر قضا باشه که ما خوی ایمان دیاریم، کاش که بر من یک دانه نامه برم داده می شد. بل لا یخافون الاخره، بلکه نمی ترسن از ذکر آخرت. بل لا یخافون الاخره، بلکه نمی ترسن از آخرت، اصلا به آخرت باور من نیستن. کلا، چونین نیست که آنها می کن اینهو تذکره مسلمان، آن قرآن محض پند است، قرآن محض پند است و آنچه که ای به او ضرورت داره در اینجا پیدا کرده میتواند. فمن شاء ذکره، پس هر که بخواهد پند گیرد یاد کند قرآن را. فمن شاء ذکره، هر که میخواهد پند بگیرد ذکره، قرآن یاد بگیرد. و ما یذکرون، و پند نمیگیرند الا ان یشاء الله، مگر اینکه بخواهد خداوند متعال. هو او سزاوار آن که اهل تقوا از وی بترسد، اهل تقوا و اهل المغفره او سزاوار آمرزش است. هو اهل تقوا او ذات عظیمی که قرآن حکیمانه را به خاطر تن فرستاد، هو اهل تقوا، او سزاوار است از آن که از وی بترسند، و اهل المغفره و او سزاوار از که از او آمرزش بخواهند. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. سوره مبارکه قیامه از جمله سوره های مکی است، دارای 40 آیات و 2 رکوع، در ترتیب مصحف 75 و تسلسلش حسب نزول 31. بعد سوره مبارکه القارعه نازل گردیده. مباحث آن بر محور مسائل معاد و روز قیامت دور می‌زند. جز چند آیه‌ای که درباره قرآن کریم و مکذبین به آن سخن می‌گوید. خلاصه سوره را می‌توانیم در 4 بخش خلاصه بکنیم. اولش مسائل مربوط به اشراط ساعه، یعنی حوادث عجیب و هول‌انگیزی که در پایان این رحمان رحیم سوره، بخش اولش مسائل مربوط به اشراط ساعه یعنی حوادث عجیب و هول‌انگیزی که در آخر ای جهان و آغاز جهان دیگر رخ می‌دهد اشاره می‌کند. بخش دوم مسائل مربوط به حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. بخش سوم مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان و جهان دیگر است. بخش چهارمش بحث‌های مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مسئله معاد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه، قسم می‌خورم به روز قیامت. ولا اقسم بنفس لوامه، و قسم می‌گیرم به نفس ملامت کننده، بربدی و وجدان بیدار و ملامتگر. لا اقسم بیوم القیامه ده ای دو نظر است. یک نظر است که لا جهت تأکید و زائده است، معنای است که اقسم و بیام القیامه، قسم میگیرم با روز قیامت، و ای در سخنهای عرب بسیار زیاد آمده که به خاطر تأکید روی امر لا را میارد. بعد علما میگه که نه، اصلا قرآن کریم میخواه که لا به معنای امین نفی است. لا اقسم بیوم القیامه، از بس که شواهد بر آمدن قیامت وجود دارد ضرورت به این است که قسم بگیرم. یعنی قسم که در وقت میشه که کسی شک داشته باشد. مسئله قیامت به اندازه واضح و روشن شد به اساس آیات های گذشته که بار دوم نباید تکرار شود و نباید سرش قسم گرفته شود. از شک بر آمده به یقین تبدیل شده. بدان لا اقسم بیوم القیامه، قسم نمیگیرم به آمدن روز قیامت. ولا اقسم بالنفس لوامه، و قسم نمیگیرم به نفس ملامتگر، به اون قسم نمیگیرم. یا قسم میگیرم به روز قیامت و قسم میگیرم به وجدان بیدارگر و ملامتگر. بالنفس لوامه، با وجدان بیدار و ملامتگر. ایحسب الانسان، آیا میپندارد انسان الان نجمع عظامه، که جمع نخواهیم کرد استخوان‌های بوسیده او را؟ آیا انسان میپندارد الان نجمع عظامه، که جمع نخواهیم کرد استخوان‌های او را؟ بلا، بلکه جمع میکنیم. قادرین علی ان نسوی بنانه، در حالی که توانایم بر این که درست کنیم سرای انگشتان او را. یکی از اعجازهای قرآن کریم. مشرکین خود گفتند که استخوان‌های بوسیده ما چطور زنده شود؟ قرآن میگه آیا انسان گمان کرده که ما جمع نخواهیم کرد استخوان‌های او را؟ استخوان‌هایش خود جمع میکنیم. او را خود بگذار که از استخوان کرده یک چیز سخت‌تر. بلا قادرینه، در حالی که ما خامقا جمعشان میکنیم. قادرین، در حالی که توانایم. علی ان نسویه، بر این که درست کنیم بنانه و سر انگشتان او را. در این سر انگشتای ما یک خطکای بسیار جالبی است. این در حدود چند صد سال پیش تثبیت شد که از همه انسان ها تغییر است. هیچ انسان با انسان دیگری سرای انگشتا و نقش سر انگشتایش یکسان نیست. بنان این شخص ها متفاوت است و خطای بسیار زیبا و عجیبی دارد. بنان خدا میگه که در دنیایی که نمیاد ما یک چیزی بم یک خطش داشته باشیم، بار دوم که تو را زنده میکنیم به عین امی خطا زندهت میکنه. ای هم تغییر نمیخوره، ای انگشت و ای دست و ای خوارت خو میاید میاد، حتی امی خطکای انگشتت هم به امو شکلی که اول بود به امو شکلی را ایجاد میکنه. و این موضوع است که هیچ کسی را نمیفهمید. پسانتر ای تثبیت شد، قرآن کریم او وقت گفت که ما توانا هستیم به این که امو خطاهای سرای انگشتانتان را هم مانند اول ایجاد بکنیم. با این قدرتی که الله پیشکش میکند، بل یورید الانسان، بلکه میخواد انسان لیفجور امامه او که بی‌حیایی کند پیش روی الله، پیش روی خود. با وصف از این دلایل هم میخواد انسان که بی‌حیایی کند پیش روی خود در زمان حال و در زمان آینده. یسأل ایان یوم القیامه، یسأل میپرسد ایان یوم القیامه، کی خواهد بود قیام قیامت. با وصف از هم میپرسد که چه وقت خواهد بود قیامت. فاذا برق البصر، پس چون خیره شود چشم. و خسف القمر، و تیره گردد ماه. و جمع الشمس و القمر، و جمع گرد شود آفتاب و مهتاب. یقول الانسان، گوید انسان، یوم اذن آن روز، این المفر، کجاست جای گریز؟ در اون روز که چشم ها خیره شود، تیره شود مهتاب، جمع کرده شود آفتاب و مهتاب در یک دیگری و این نظام برهم بخورد، در او روز باز میگرد انسان کجاست جای فرار، جای فرار کجاست. کلا چونین نیست، لا وزره، نیست پناگاهی، چونین نیست، نیست پناگاهی. الى ربک یوم اذن المستقر، خاص به سوی پروردگار توست. المستقر، آن روز قرارگاه. یونبأ الانسان، آگاه میکده انسان را یوم اذن در آن روز، بما قدم و اخر، به آنچه که پیش فرستاده یا پس گذاشته. الله در اون روز باز آگاهت میکند. بلی الانسان علی نفسه بصیره، بلکه انسان بر نفس خود بصیرت آگاه است. هر نفس به نفس خود به خود چیز آگاه است. میگه علم به نفس حضوری است، چی کرده می بر ما معلوم است. الله میگه هر نفس در او روز به اعمال خود خوب بیناست. ولو القى معاذیره، اگر که پیش کند عذرهای خود را، عذرهای را خود پیش میکنه، خود چون غلط است خودش میفهمه که با اگر شوه خیلی شوه، بنان عذرهای بیمعنا را پیش میکند. لا تحرک به لسانک، حرکت مده به خواندن قرآن زبان خود را. لتعجل به، تا تعجیل کنی بیاد کردن آن. ان علینا جمعه، مسلمن بر ما جمع کردن آن در سینی تو و قرآن و خواندن آن بر زبان تو. فا اذا قرأناه، با چون بخوانیم آن را بر تو. فتبع، فا اذا قرأناه، با چون بخوانیم آیات را تماما. فتبع قرآن و پس پیروی کن خواندن او را. ثم این علینا بیانه، سپس هر آینه بر ماست واضح ساختن آن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارگو که بر جبرئیل امین وحی میکرد، به خاطر اینکه این زود به حافظش بسپارد، پشت از اون کمی خلاص میگه، این هم تکرار میکرد، زبان خود را شور میداد و تشویش داشت که نشه کدام جایش بسه از پیشم فراموش شد. به اساس حرکت انسانی الله جلوی آیت رو نازل کرد که نه، قبلا هم تو میفهمین که وحی که ما میکنیم سر از اون نگهبان نرایی میکنیم. بنان چگونگی گذاشتن و تحکیم آیات در سینه تو کار ماست. تو پیام رو خوب بگی که در تفسیرش دقیق شدی، در تفسیرش دقیق شوی، در تعمیلش دقیق شوی. بنام شرمت به خواندن قرآن در وقت نزولش لسانک زبان خود را لتعجل بهی تا تعجیل کنی بیاد کردن آن. این علینا جمعه مسلمن برماز جمع کردن آن در سینه تو و قرآنه و خواندن آن بر زبان تو. فاذا قرأناه فچون بخوانیم قرآن کریم را تماما فتبع قرآنه پس پیروی کن خواندن آن را. ثم این علینا بیانه پس هر آن برماز واضح ساختن آن. چونین نباید کرد، کلا چونین نباید کرد، بل تحبون العاجله، بلکه دوست می‌دارید دنیای زود گذر را. این قرآن کریم که پیامبر خدا علیه السلام به خاطری که زود ایه به شما برساند تعجیل میکرد و زود شوق داشت که به شما هدایت داده شود. شما با این دوستی محبت با دوستی و محبت پیامبر نباید چونین کار بکنید که دوست بی داشته باشین دنیای زود گذر را و آنچه که مهم است آخرت او را پشت سرتان بگذارید. کلا چنین نباید کرد، بل تحبون العاجله، بلکه دوست می دارید دنیای زود گذر را و حواس بی قید و شرط را ای را دوست دارید و تذرون الاخره و رها می کنید آخرت را. ای اگر چنین کار بکنید نتایج سرش مرتب می شود. وجوه یومئذ ناظره بسا رویها در آن روز شاداب و مسرور است. کدام روها؟ روهایی که به پیام قرآن رو آوردن و زندگی را قانونمند ساختن. وجوه یومئذ بسا رویها در آن روز ناظرتون شاداب و مسرور است الی ربها به پرسوی پروردگارش الی ربها به پروردگارش ناظرتون می نگرد بسا رویها شاداب و مسرور است پسوی پروردگارش میبیند. و وجوه یومه ایدن و بسا از روحا یومه ایدن در آن روز باسرتون ترش باشد بدرنگ باشد تظنو میپنداری ان یفعل بها فاقره که واقع کرده میشود بر آنها فاقرتون بلای کمرشکن. تو یک چی میپنداری که یک بلای کمرشکن سرشان نازل شده. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره در اهل سنه و جماعه و اساس ای آیه متبرکه که موضوع قابل بحث ولی ما وقت نداریم و به اساس احادیث پیامبر خدا علیه السلام که از پیامبر خدا پرسان شد که آیا ما پروردگار خود را می‌بینیم و پیغمبر خدا فرمود که بله شما پروردگارتون را در روز قیامت هم مانند ماه 14 مشاهده می‌کنید. بنان این چشم هایی که در دنیا ما داریم این چشم ها توانایی رؤیت خدا را در دنیا ندارد. الله جل جلاله به این چشم های ما قوت و نیروی می باشد که ما می تانیم الله خود را مشاهده بکنیم. خب این مشاهده الله هم محدودیت نیده که خدا محدود بوده باشد به حد. هر کس در اموج هم به اساس معنویت خود چیزی را دید. کلا چونین نباید کرد که مخالفت قرآن کرد، چونین نباید کرد که ارزش های دین را زیر پای کرد. اذا بلغت التراقیه چون برسد جان به گلوگاه و استخوان های سینه. استخوان های سر سینه به نفس در او جا برسد و قیل من راقین و گفته شود کیس افسون کننده. و قیل من راق این قیله را کسایی که در سر مریض ششته او ها چیخ بزنه اگه داکتر صدا بکنه قیل من را کدام کسی را صدا بکنه که قرآن بخونه. یکی میگه صدایش بکنه که یک دمش بکنه و قیل من را یا یکی خود این نفر میگه که وقت در حالت بدتر بگه یک داکتر را صدا بکنه بمورین و کدام حالتی هستن. و ظن انه الفراق و بداند مستحضر انه که این از الفراق وقت جدایی. خوب بزن کمی وقت جدایی است. بعد والتفت ساق به ساق و پیچید یک ساق به ساق دیگر یک پای به پای دیگر دور بخورد. الى ربک یومئذ المساق به سوی پروردگار تو امروز المساق روان کردن است. الی ربی که به سوی پروردگار یوم ایدین، آن روز المساق روان کردن، آن روز روان کردن است. فلا صدق ولا صلا، پس تصدیق نکرد در حیات خود، ولا صلا و نه هم نماز خواند، ولیکن کذب و تولا، ولیکن تکذیب کرد و تولا و اعراض نمود. ثم ذهب الى اهله، باز برد بسوی اهل خود خانواده خود، یتمطع تکبر کنان، تکبر کنان را هم احکام خدا را زیر پای کرد، هم خجالت هم نکشید. اولا لک فاولا، عذاب الهی شایسته است تو را، پس شایسته است تو را. ببینید که اولا لک فاولا تفاسیر متعدد مفسرین کرده، از جمله این حالتی که داری برای تو سزاوارتر است، ثم اولا لک فاولا، باز هم سزاوارتر است برای تو سزاوارتر. این حالتی که تو داری این بر خیلی خوب است، امیتی چیق بزنی افسوس بکنی و از دستت هم چیزی نبراید. یا به این عبارت که وای بر تو، باز هم وای بر تو، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، وای افسوس بر حال تو و وای افسوس بر حال تو. سوم، سرزنش و مذمت برای تو بهتر است، اولا لک فاولا، سرزنش مذمت و بدی بر حال تو بهتر است و بدی بر حال تو بهتر است. ایحسب الانسان، آیا میپندارد انسان، ان یترک سودا، که گذاشته شود بی قید و شرط و مهمل؟ این نظام سعی بکو، این قرآن سعی بکو، این ارسال پیغمبران را سعی بکو، این نعمتهای گوناگون سعی بکو، این تسخیر کل عالم را در دست تو سعی بکو. با وصف ازق مسائل، ایحسب الانسان، آیا میپندارد انسان، ان یترک سودا، که گذاشته شود بی قید و شرط، که گذاشته شد محمل و بی‌هدف؟ این جواب در خود کلمه است، نه، هیچ امکان ندارد. ما یک مایی که بی‌معنا پیدا نمی‌کنه، میشد که الله کل نظام پوچ آفریده باشد؟ الم یک نطفه من منی یمنا، و آیا نبود انسان خطه از منی که انداخته میشد، تمنا که انداخته میشد در رحم، ثم کان علقه، باز بود خون بسته، فخلق فسوا، پس بیافرید الله، پس راست کرد اندام او را، فسوا اندامش را راست کرد. یک نطفه به اساس مراحل اتو اندامت را راست کرد که یک میلی پایت بلند بوده باشه از دیگهش تشکک دارم بود. اتو الله تصویه را در اندام داد که این قامت تصویه بکن، با می یک بلس پای سی بکن. از نظر عقل ما میبینیم که ایتو یک چیزی که کمک تغییر بکنه، انحراف پیدا بکنه، مخته، ولی تو چقدر پایین میشه، چقدر بلند میشه، چقدر پشت سر میری، به پهلوی راست، به پهلوی چپت، خود در این پا ایتو یک سیستمی است که تو را از انداختن خلاص میکنه.